أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آيات ده سورة يوسف ده درود سلوشتم آيات تخشرو برنت سلوشتم آيات بني ده ختم سو دا هغه د یوسف علیه صلات و سلام د قصې جریان دی. قصه پر دغه ځای باندې ولاړه وه چې هغه دوو ځوانانو هغه دوو مریانو چې بنجان وه د یوسف علیه السلام سره هغو خوب لیدلی وو، او یوسف علیه صلات و سلام یې ترجمه ورته بیان کړې وه. هغه ترجمه تطبیق سوه، هغه رقم وختله چې اده کړې وه چې هغه یو اعدام ته ولاړې، دا بل خلاص ولاړې خپلې وظیفې ته چې باچا په خوا کوم کار ځینې اخیستی، پر هغه وظیفه ودرېده. خو ده ورته ویلي وه چې هلته بیا ورسه ما یاد کړه چې دغسې یو سړی په بندخانه کې دی، څوک نه لري د پوښتنې او بېګنا دی، بندې دی. هغه چې ولاړې په خپل کار اخته شو، نو ده یې هیر شو، او ده دلته په دا بندخانه کې ول ډېر کلونه درنګ وکړي. چا کلونه نو تر دغه وروسته اووه کاله بیا پرده تېر شو، پنځه په خوا تېر شوي چې موږ دولس ته ورسېد، پر دغه ځای ولاړو. اوس نو بیا دغه بل پړاو دی د قیسې چې د دغه علاقه هغه پاچا هغه خوب ولیدی. په خوب کې داسې ولیدله چې اووه دانې چاغ چاغ غټ غوایي نور اووه بیا ډنګر ډنګر راسې حمله کړو کې وی خوري. ده دا یوه دغه و پرده وه دجې خوب، دا یوه حصه یې وه چې ده ولیدل. بله یې دا ولیدل اووه دانې وږې تک شنه ښه ښه سم د دانو ډک وږې زرغونه ولاړې، اووه وږې چې بیا دې هغه بیا وچ وي، دا د غنم وږې دا راسې پر دا شنو دی راوپېچل سي، چې راوپېچل سي دام به راوچ کړي. دا د پېچلو ځایونو قرآن نه دی ویلي، دا نو تفسیر ورسره دي. خو دا دی چې د شنه زرغونه وږې هم اووه دانې ولیدل، اووه یې وچ ولیدل. دغه نو تفسیر ورسره وایي چې هغه پراوپېچل سو وچه کړه. باران ورتاریان چې دا وس څنګه خوب برای د خپل د پچهی او شاریان خلق چې د بلل چیر دغه نو چا د سره په دربار کې کښینی او شاریان دي دغه به ګونج ترجمه در کې برای اوغه ته د ترجمه پیش کړ چې ما دغه خوب لیدلې دي کوم سر په خلاصي راته وی وایس دا نه معنا چې دا خلق نو ګرد د خوب ماهرین وو د خوب ترجمه یې زده دغه د مجلسیان او دغه او شاریان او سرغنه خلق وو ان و دې چې کوم سر په خلاصي راته وی وایس وغو اول د جې د پاره چې د بچا پریشانی لري کې ته دغه د پاره بار او ټول بار دا د ګډوډي د خوب چې موږ د شیطان وسوسې برلې لکه چې شیطان خطا بس دا کټ نه لري یا حدیث النفس چې انسان پر نفس باندې خپل هغه زړې خبرې چې د ورځې پر تیر سی وي اندېښنې هغه بیا په خوب کې ورته راوګرځېږي هغه دوه قسمه خوب خوب قادرې قسمه درېیمې هغه چې هغه صادق صادق خوبونه ول دا دغه د خوب ګډوډېږي دا ستا حدیث النفس چې د نفس کلې خبرې پر غالبې اندېښنې بیا ورته راپېښې یا د شیطان وسوسې دي دا اول خو دغسې ده دا ترجمه نه کړه وه ولی پسی ورته وای بار وای موږ د خوب په ترجمه نه پویږ په دغه علم په موږ احسان لرو سیدی د پچی په نظم په یو هغه تطبیق ولایس هغه اجرا کولایس ملک برابر وایس یو د خوب مسله ده د خوب ترجمه زموږ کار نه دی او هغه نو ولی وو ول هغه د جده پر چسای امر په خلاصي دي بار نو اجمالی او حکم پر وکه شته دغه سی ګډوډی دغه د جده پر مولچ د بچا د پریشانی لري سیز نه بیغه مشه د خوب څخه هغه دغه چې رایله سوی و هغه مریی چې خپل وزي پای وچا په دربار کې به دلته شراب سره څرخوله ساقي چې وو هغه د بچا خوب هم واورېدی د دې جواب هم واورېدی ګوره د هغه د خبرې سم د عمل ویل چې دا د خوب ترجمه نه و چې دی ورته وکړه نه دی په دې حیث ورته ویل چې دا د خوب ترجمه ده دی خپل له علم ښکاره کړه بارا یې ویل ول د خوب ترجمه به نو زه درته راوړم کدې چې دونه قدر مې ربانی وکی ما واستوي ورم را یی دی خادم دی خپل سر نسیتلای ته چې ما واستوي زه ان شاء الله تاسو سم جواب راوړم انا خو چې بچا ورو لاړ څه کدا کار وکي خو به ښه شي نو بار را لې یو یوسف علی صلوات و سلام ته بنی خانیت و یوسف کې بار ول ته خو سر تر پای پورې صداقت یې سر تر پای رښتیا یې معنا دا صادق انسان چې دی برای خبرې رښتیا یې عادت په اخلاص ګرځي برال ته یو ټوټه صداقت یې نو ای رښتیا ویونکې ته په دغه باره کې ماته معلومات را لره راکړه ته دا خوب ترجمه راکړه نو یوسف علیه السلام وسلام یې بره ترجمه ورته ویل بره یې ویل چې دا اوه غوایي چې چاغ او دا اوه وژې چې دا تک شنه دي دا اوه بشسلۍ ته اشاره ده چې کلونه به آباد وي ولې کال چې آباد کې د آباد کال تاثیر پر چا لویږي پر نباتاتو لویږي او پر حیواناتو لویږي حیوان په کښې کې چاغي نباتات په کښې کې زرغونوي برای نو دغه اوه غوایي چې دي چې دا چاغان دي دا هم ګواکې آباد کلی ته اشاره ده اوه کلو او دا اوه وږي چې زرغونه ولاړ دي دا هم آباد کلی ته اشاره ده چې معنا اوه کاله به ښه آبادي تاسې به ښه ښه کښتنه وکړئ ښه حاصلات به واخلئ مګر هو نو دا داسې کوي چې باره به دغه حاصلات چې تاسې واخسته دا غنم چې تیرې بوي دا مه میدوی ګرده چې ګرده غوبال کې ګرده میده کې رشه واړوي غنم کښېږدي ولې غنم چې ډېر عمر پروت شپږي په ننوځي په وږي کې چې په خپل پوښ کې چې پټ وي باره نه خوندي شپږې نه ورننوځي دا ګرده په خپلو وږو کې خراکي ګودامونه ورته جوړ کړي لږ لږ چا څونه خوري هغه قدر ځینې استعمالوي ډېر اسراف مه کوئ میده پوښه یې مه کاږئ دا یوه مشوره او یو څه به تخم ته بیا پټ کړي چې بیا د مثال په تور بل وخت یې کړی دا به دا اوه کاله تاسې دا خوندي کړي پاتې شوه نور اوه کاله بیا راځي هغه اوه ډنګر غوایي چې هغه بیا دا دی چې بېرته خشکسالۍ ته اشاره ده ولې د خشکسالۍ اثر هم پر چا لویږي اول پر حیوان او پر نبات باندې لویږي نو نبات چې دی دلته وږي وچ دی نو مالومداره کال وچ دی غوایي ډنګر دي مالومداره کال وچ دی بارانونه نسته پکښې ول په دغه اوه کاله کې به تاسې هغه خپله ذخیره قرار قرار خوري هغه به تاسې تقریبا تمامه کوي فقط هغه نه قدر به در پاتې شي چې تخم تم پټ کړي دا نور به ګرده وخوړل شي دا اوه کاله چې تېر شول د بچا خوب خو ختم شو د بچا خوب د غونه کده رول دی د خوب ترجمه ده د ځانه څخه یې یو بله پیشنګویي هم باره ورته وکړه چې خپل نبوت په کښې کې ښکاره ولې خو ده خو دغسې د غیبو اخبار چې د الله تعالی په علم یې دی به یعنې چې هغه الله تعالی و ده ته وروشي اعلام و خبرتیا ورلره ورکړي نو هغه یې باره ورته یو بل کال بیا راځي هغه به در اوه کلو وروسته بیا داسې آباد کال پر هغه رقم حاصلات سر درخت وي چې خلک به انګور په خوراک نهشي خلاصولی بره به نښتېږي اوبه به ځینې باسي انګور به د تمامه وتلي یي دغه رقم کال بیا بل پسې راځي دا د ځانه د اضافه پر وکړله په چیز کې نه وه داخله د باچا په خوب کې نه وه داخله انو بره سړی ولاړ یوه باچا صاحب بچه تا چه داده خوب مجره ویله چه داخل داخل استرجمه داده جی خوب زره هم واقصه در بارم گرده و منه چه دا واقعی داخل رکم کیر برای نول سره حاضر که پر داخل زیبانی برای خبر دریج در نن ترجمه داخل در مزمون پکشی که رازی نو دیس فرمای وقال ویله الملک و پاچه در داخل علاکه داخل عزیز است که غیر دیش دگر در ملک پاچه دی اغا روی واقمند دو ویله ویله سبع بقرات و غوائی سمانین چاخ چاخ با خوب کی بینه یا اکلو چو اخری هن دغ و غوائی سبعون عجابون و نور غوائی عجابون چاخ چشی دنگری داخل یا پلاس و ده خوب یا خواهیس ولی ولی خود داغ سی بینه بل و سبع سنبولات او و وجب بینه دغنم خوب درین چه ده زرغنی و اخر نور وجب بینه ما یا بساتین چاخ وچوی تر دغه ځای د قران بیان وکي ورسته نو تفسیر دغه وایي چې بار دغه او وژنو پر چا را او پیچل سدا وچه پر هغه زرغونو را او پیچل سدا زرغونو مر سره وچ کینو لکه وچه خو رمانه لکه هغه یانو چې هغه خورلی قران دغه کدار ول چې او زرغونو وژي او وچي وچ وژي د ورزه په خوبینه یا ایها الملأ یا سرداران ای د مجلس شریکونکو ګډونکو افتونی تیسی پتوارا کی و ماتا منا ترجمارا کی و ماتا فی رؤیای زما پا خوب کی ان کنتم کچیر تیسی یاست لر رؤیا و خوب لر تعبرون تعبیر کون که داغا داده ان کنتم لر رؤیا تعبرون داخپلا دا معنا و کیچ معنا تیس خو مسلکان دا خوب نیاست و ام بیام که دا جی خوب ترجمه استایسی بیه باسی معنا فقط د مشرتو په خاطر چې دا په قوم او په وطن کې مشران دي د بچا مجلس سره راځي په دا خاطر دا خوب وړاندې کړی دي په دې خاطر نه دی وړاندې کړی چې دینو په دې خوب په ترجمه کې دستورست درلودي مهارت یې درلودي ولې دم داسته شک پر کول کچیر د خوب ترجمه استایسي خو په دغه باره کې ماته حکم راکي افتونی ماته پتوا راکي مانه تعبیر راکي فی رؤیا یزما په دغه خوب کې ان کنتم قبل پرست سیاس لرؤیا و خوب لر تعبرون تعبیر کوونکی نو وګورئ چې فکر پکښې کوي اثر خنده په خلاصې دی نو اوله خبر صورت کې قالو وګ په جواب کې ودته تول والاغض غاث احلام اغض غاث ګډوډي احلام د خوب او د خوب هغه ګډوډي بخیږي چې هغه یا حدیث النفس اشاره سو یا هغه دغه ته د وسوسو ته د شیطان هغه تصویر شیطان چې د شیطان چې دی هغه خلکو ته رقم رقم انجشنی ورته پیشي د انسان سره د مسافر د پر عقل باندې څه شیان واردی چې مالګایګای هغه د احتلام مسله امر ته پیشي کی فقط کی چې لانی ول دا دغه څه خوب ګډوډی دي چې تا ترغلی ترجمه نه غواړي نو دغه جواب زغم دا نه معلومیږي چې دینو چی شو دی ماهرین و ماهرین نه و د خوب چې دا ترجمه سو چې دی په ترجمه نه پیدا بارنه بل نه په اجماعي توګه بدل دا خوب ګډوډی دی بل هغه ډاکټر په کښې کې اجرا کړی چې د بچا د زیان څخه هغه تشویش لري کې هغه وام ځینې لري کې چې بره بدی وایي چې و دا خوبونه خو نو ترجمه نه غواړي دا خو هر چا ته ورپیښیږي بې حقیقت او اصلي خبره جواب یې دغه دی وما نحنو موږ نه یو بتأویل په ترجمه سره الاحلام د خوبو بعالمین خبردار موږ د خوب په ترجمه باندې علم نه لرو ګوره دغه سم دم اظهار وکي د بچا هغه مخ خبرم چې ان کنتم لرؤیا تعبرون د دې دلیل دی چې دی د دې مسلکیان نه و د خوب ترجمه نه وزده دغه دی د خپل اقرارم دغه دی چې دا زموږ نه ده زده نو که ته وایې چې نه وزده نو هغه یې ولي ویل ما دغه هدف یې اصلي هغه و چې مې ځان خلاص کړي چې زموږ دا توجیه دغه څه ده چې دا بداره کمی وي او بل هغه د بچا د ذهن هغه خدشه او هغه وام به ځینې لرې سي وما نيو نحن مر بتأويل بترجمة وتعبير الأحلام دخوبه بعالمين خبردار متدغ علم نستراسره هكذا بحشي د سياسات في أمورك يوم مسألة فيش كأخذ دي مش ماهرين دستي بيو نظر در لردار كذا بحشي في أمورك إنه وقال الذين جاء منهم أغم رئيش رازات سوي د بني خانيت چو یوسف علیه السلام دا شرطم پریش ول برابر به البته ما یاد که بچاته اته د خود زیان او تل د خو او د خاطر او تل اغه چې دلته ولار دی دا د بچا خوب د خلکو جواب واردی بارې نو دا د پیدا کړ موقع وای د جواب څخه چې د مړ یې دلته وای دا سړی چې جرأت کی چې زبه د خوب ترجمه راوړ د دغه صدا بل دلیل دی پر دې چې دا خلک په خوبو نه پیدل کچیر اوغه چې اغه غاص احلام اغه خبر دی د خوب ترجمه په ډول کړی وای مریینه بیا جرأت نه لري چې د بچا په مجلس کې شګیش د دی بیا دونه جلاوري نس کوي چې ګرد وزیران نه په پیژم ترجمه ورکه معنا که هغه ترجمه شي او پاچا په جواب قانی شي نو دې څوک دې چې پکښه پورته کې خو دې د بچا خوب دې ترجمه ورکړ نو هغه ترجمه نه ده چې هغه غواس احلام هغه فقط یو توجیه ده نو ده برای چې ګرد عاجز اسوله ستا خبرتم غوښ نیسی برای پر راجح کړه داس وقاله وی وی الذي اغسري نجا چخلاص والے پیدا کھڑیو من ہما دا اغد ونا پرو سخ چام ریان والتا دا یوسف علیہ السلام سر بنجان و دا خلاص والا چی دام سوی ند دا غو ووی ود دکر او پیاج سو یوسف بعد امتن رست تریو دیر زمانی امت چی دی و انسانانو تا اصلا خو دیر استعمالی چی دیر خلق پر لجا مسیح و سر بل بل بل برین امت دا غره کم زمانه چې ډیره تیره شي یو ورځ ده بل ده بل ده دا ورځ چې ډیره پر لراجه مکه ده اوه کلو ورځ سونه شو دان بر امت سونه ده امت څه غدل ته تعبیر په امت سوی دی مراجه ځین سوک چې ډیر کلونو زمانه چې دوغه نه ورځي به لکه بستای امت لکه د نبی عرس امت سونه خلق معنا ډیرش ته اشاره سو دن د ورسته تر چا تر ډیر ورځې زمانه په یاد سوکه په یاد یوسف دا ود د کرچ دی دا اصلي د ستور دی چې اصلي خو ذکر دا غي مجرد دی ذال کاپری دا غس خیر افتعال باب جوړ کړ دی لکه اجتماع اصلي اذ تکر یاجس برای هغه کی هم په دال اړول دی هغه ذال هم په دال اړول دی دا بر سره مدغم کړ دی وسنه ود د کر دی کنه اصلي چی دی و اذ تکر او یاجس مفعول به نه څوک یاد یوسف او په یاسو چا هغه سړي چا پرتا باندې څنګه شي اخلاص در سره کړو څنګه شته ترجمه در کړو پرتا دا هم یشو وسې ور په یاسو سجا سره واره نو دا ود د کر ترجمه څه شي دی ود د کر یاجس یوسف دا دغه سړي دا چې د خلاصون پیدا کړی د هغه دوه بنجان څخه یوسف په یاد څه وخت بعد امتین وروسته در بیخي اوږدې زمانې په یاد څه دا ود د کر اصل مزدکی چې اصلي و اذ تکر دی کې ام په دال اوشته د ظالم بر دال په دال کې مدغم سو دی ود د کر زین جوړ سو دی د نو سو ول انا انبئکم انا زه انبئ خبر در کوم وتسته بتأويله بتأويل وتعبير هذا دا خو برال دا خو ترجمه از ما سو غاری دا پر ما تزیرا مگر هو شرط لري فارسلون تسی واسطه وی ما واسطه وی وملیلی نو زه خپل پر سر دا اختیار ندرم چې بلار سم خمره یم خادم یم نو د نن ورځ چټی را کی زه بجر خانیه ته بلار سم دا غزه ترجمه در تراوړم انا زه و نبی او خبر در کوم بیان در کوم کوم وتسته به تعویلی په تعبیر و ترجمه هید دغه چا دغه خوب فارسلون تسمه ولیږي انو برګور ما قران غټ غټ خبر راخلی په دماوینس کې جزئیات نو برخ معنا بچا اجازه ورکړه د ولاړ یو بنج خانی ته چوار لید روغ بړه ورسته نو یوسف ایو حسدی دا استول و دا تکول و بنج خانی ته داخلي هدل دا جزئیات نو نه راوي ا د سیګو کې د یاد دیواره یو چاته و بنج خانی ته ورسیدی الکی ول یوسف ای یوسف اغه یا د نه دای حزب سوی د اصلي خودی یا یوسف انو یوسف ای یوسف ایوه صدیق ای رشتونه دا صدیق په دواره کما ترجمه کېدلی سی صدیق غای په معنا د یارو د رفیق مرازی په معنا سره د صادق د رشتیاویون کوم دلته صدیق څخه مراد هغه رشتیاویون کې دي چې ای رشتیاویون کې چې تو خو سر در پای رشتیاوی صداقت وي چلو چل بازی و در وخت صافه خبره کې نه ولي خو نبی دی نو د نبی خوش دی کردار ګرد مرته غس معلوم دار دی نو ایوه صدیق ای رشتونه افتی فتواره که بیان را که ناو مشت حکم را که فی سبع بقرات پا او غیو که سیمانین چی چاق چاقوی یا اکلو چی اخری هن دغا چاقوایی سبعون او نور وایی عجابون چاقر دنگر بدایی وپلا و سبع سنبولات او دغا را که مشت فتواره که بیان را که پا او وجو که خوغ درین چی زرغونی و اخرى او پنور او کی بیا یا بسات چغه بیا وچ کلک دا وچ کلک راس کول دا نور په چلسی وچ کی دا وسره کم خو ته دا ما ته بیان وک لعلی ارجع الى الناس لعلی شای زب ارجع رجوع کم برته بو وګرځ یشم الى الناس او اغه خلق ته چ په دربار کی منتظر جده بچا صاحب ما ته ګرد انتظار کی نو زب رجوع وکم ور وګرځم الى الناس او اغه خلق ته لعلهم يعلمون لعل شای چې هم دی به یعلمون فوس بره د خو په ترجمه باندې هغه ستا حال نو هم بره پوزی من کې دا ورته چې بره به خبر هم وسې زه به دورې یاد کړم اوس نو دغه دی موقع یې رااله شه ته د خو په ترجمه راته وکړه دا د دغه خادم هغه حالو د خوب راي وي يوسف عليه السلام کې وړاندې کی دی نو اوس جواب ورکي. قال دور تول تزرعون تزرعون تسب کرل وکي سبع سنین وکلونه د ابن پر لپسه د اب اصلي و دغه ته ویل کیږي په لغت کې چې سړی یو کار په ډیر کوشش او زحمت باندې کوي معنی هغه چې خپل وسې ګرده مصرفوي او پر لپسې یې کوي نو چون په خپل کوشش کار کوي معنی خپل وس مصرفوي هغه هم پر لپسې نو څونه ستړیا به پر مرتبه نو دلته د اب څخه مراد دغه زحمت پر لپسې والی چې اووه کاله به تسې داسې په زحمتو پر لپسې د مځکې کار کوي چې بل کار ته به نه یاست ور خلاص دغس په زحمت باندې دغه مځکې وکړي پام چې وچ پټی پرې نږدې دا اووه کاله دغسې آباد کړي چې په ملک کې وچ ځای درسه پات نه شي نو معنا ګرده ورځ به دې کرنه کاري دا ځای واړوه دا واړوه دا واړوه نو بره به څنګه ستړیایي تزرعونه تسې به کري سبع سنین اووه کلونه به د ابن پر لپسې کرنه کوي زراعت به کوي فما نفس هغه حصدتم چتسی لوکی نو بیا خوش دا یوه کری خوب خیش نو اغا چتسی لوکی فضروه فی سنبوله فضروه تسی پریشدی هو اغا دا خپل لوک رسی ویشیان فی سنبوله پا وجه که دا اغا پریشدی وی دا وجه چه ما باسی و بل ما پرکوی ترشل کوی از جمع چه دا نیز نیرا و باس الا قلیلا مگر نه لږ مما دغه قسمه تاکلون چې تسې خوري هغه د خوراکي قدر چا څوره قدر په دې میاشت کې مصرفېږي دغه نه د وږو څه وباسي برای خوري بیا چې د بلې میاشتې ضرورت پیرس غوره قدر نور دي په وږو کې خوندي ګدامونه د وږو ډکې چې شپږې نه کې خرابېږي نه نو څنګه ورته الا قلیلا مگر نه لږ هغه نو بیا د وږو وباسي مې په وږو کې پرېږدي چې هغه نو کم دي مما دغه څخه تاکلون چې تسې خوري چې ضرورت نه دي ولدا خیا دغه یوه برخه ترجمه دغه ده چې اووه کاله به پر لپسې تسې زراعت کوي هغه بلې خوا ته رالی چې هغه ډنګر غویان دي او وچ وژي دي دا بیا څه معنی ورثمه بیا به نو یاتي راشي من بعد ذلک وروسته تر دغه اووه کلو چې د آباد دي را به شي سبعون شداد سبعون شداد اووه سخت کلونه شداد سخت ته وایي چې معنی برکاختي یي وچکالي یي شیلانی سخت اووه کلونه به راشي یاکلنه دغه اووه کلونه به وخوري ما هغه شیان قدمتم چې تسې اماده کړي وو د مخ مو وړاندې کړي وو هغه د اووه کلو امادګي چې تسې نیولې ده د چا دپاره مو نیولې وه د دغه اووه کلو دپاره چا تسې وړاندې کړي وو دغه به ګرده هلته وخوړه سي نو خلاص به سې ده یاکلنه دغه اووه سخت کلونه به وخوري ما هغه څه قدمتم چې تسې در مخ اماده کړي وو لهنه د دغو کلو دپاره هغه به تسې وخوري الا قلیلا مګر نه لږ به در پاتې شي دا به د بچت پاتې شي هغه نو کم دي مما تحسنون چې دا بیا دي مما دغه قسمه څخه تحسنون چې تسې ساتله دپاره د تخم چې پټول هغه تخم به در پاتې شي بیا بل وخت تخم کې د سنې چې باره د تخم غنم په دې علاقه کې نشي پاتې تر دغه ځایه خو د خوب ترجمه ورکړه هغه خپله معجزه هغه خپله پیشنګوي دا د وس ور وړاندې کوي ولثمه بیا نو یاتي رابس من بعد ذلک ورسته تر دغه تر دغه څورلسو کلو چې تېر سو اووه کلي اووه په آباد کلي کې او اووه کلونه بیا په خوشکسالۍ کې چې دا تېر سو پنځلسم کال چې راځي سره کم وي ثمه بیا به یاتي راسي من بعد ذلک وروسته تر دغه عام یو کال فيه چې په دغه کال کې به یغاثو باراناکسې الناس و خلق یغاثو د چا څخه دي د غیث څخه دي غیث به باران ته ویل کیږي په عربي کې نو دا مجهوله سي غسوله غاث یغیث لک باع یبیعو دغه سبب دینو دا نو دا اوس مجهوله سی غاسوله یغاسو باراناکه بس غیث په پرو وره ورسی پر چا الناس پر خلقو باندې و فيه په دغه کال کې بیا سرون دی دو شای وباسی نشته جل بکی انګورو د میوه بدون ډیر شي د ال میوه به رس باسی میوه چې لږ نو برای څوک چاته نو کې شته یی پلاګر صاحب اگر د باغ کلاس واش کې سیغه بیا دوی زی او به باسه نو به خو چدی برای خپل تل وزم نو برای خلک کې دغه سره یو خو د وبو د فار نه درکو دا بدون ډیر د تمام بوتل برای به خلک وای چې س انګور خورم نه کې نس به کوم ولې رس نه چشم ولې او بن نه چشم نو خلک په دې کې بیا چی شي کې دوه شا استل بکی او به باسه دغه د خوب جز نه دی دا د یوسف علی صلاتو و سلام د معجزه په تور دې ته پیشنګوي ورودانې کړ بل کانو پنځلسم بیا دغه سپه پسیری د یو غاسو ترجمه چې د سی وسوار دی یو غاسو باران نه ک بس ال نس خلق بارانونه به ډیر پروسی نو باب شدی برا مال باب د غاس ته یی غیثو څخه دی لکه باع یبیعو نو د غیث یا مصدر دی غیث باران ته ویل کیږي. بله ترجمه داسې ده چې دا چې دی د افعال باب دی اغوث یغوث په وو سره دی یا یې ګر سره نه دی واوی دی باران هغه مجرد چې دی غوث دی غین ووث یې د مخ خو غیث و دا پر دې رقم غوث شو نو ځینې تفاسیر بیا داسې وایي چې یغاثو کومک به وکړه شي ولې غوث معاون ته ویل کیږي پر یاد رسي به وکړه شي الناسو د خلکو د خلکو به پر یاد رسي وکړه شي چې دا اوه کاله پر دې باندې دغه تیر شي لکه اختی تیر شي باره به الله ته ناري کې نو څه معناس ول و یغاثو کومک به وکړه شي پر یاد رسي به وکړه شي الناسو د خلکو چې وپی په دغه کال کې به یعصرون دینو شکیژل کوي. نو د یغاثو ترجمه پر دواړه کمه سوه دواړه سیه ده خو مشهور هغه د غیث ته چې باران دی و یغاثو باران ناکه به شي پر دواړو رقمو یې حاصل یو راوځي چې خلک به د کاختی څه ووځي یا و یغاثو تعاون کومک ناکه بسی الناس خرق د خلق سره به عون کومک وکړه سی الله تعالی به معنا غد دی ضرورت و رفع کی. نو یو سوال د ته چاو چا کړی دی بی جنان پر دغه تقدیر باندې چې دا د یو غاسو ترجمه پر غیث باندې وکړه کدا سی چې غیث باران سی یو غاسو باران ناکه بسی الناس خلق سی دا خوب خوب په مصر کې لیدل سوی دی په مصر کې چې لیدل سوی دی مصر خو باران ته ضرورت نه لري خروج نیل پر راسپور دی ولې سره کال سرسبز بهیږي باران خلق سکی قرآن خدا غس خبر کی سره لگیر نه مصر خلق باران سک یغه خور دین پر سپور د خپل شین ویل پر دغه دی ک باران کیږي کنه کی جوړ دین خو چا دنه لري دغه را کوم وای دغه جواب یو چا خل ګدا ور کړی دی چې یو غاسو هغه دغه اوس په معنا ک چې یو غاسو اعانت به وکړي سال ناسو د خلق سی دی بارانونو خو نه کیږي خو مزه ولې وبو پر لګی کشت بند کی اپا دا پنځه سم کال چې دی بارا به چې شي وسی د دې به کومک وکړي سی معنا حاصلات برا وړاندې کی د باران د نه باران د وجه څخه نه دی نور وای چې یا الله تعالی کړه دلته یاس چې خامخا د مصر خلق خو یو غاسو باران نه که بس الناس خلق خلق بونه وای پر مصر نه یو ولا خو د مصر اطراف کې نه خو د اطراف شاوخوا کې د باران ته ضرورت لري د مصر شهر کې نه ورته در پرغه کې روجینې راس پور دي نو پر کور د علاقو شاوخوا مز خو نه دي سپور الله ناس ذکر کړ دي مصر نه دي ذکر کړ دوم جواب شایسته دا غدي نو چې باران نه که بس خلق په دغه کې به یا سرون دینو شکیجل کې د دوه شاو نو تر دې ځا پوری د قصه د بل پړاو بل حساس ولا چې د بچا خوب او د یوسف علی السلام د طرف په جواب واغه مزدور ته هغه پچا ته وړي پر دغه ځای نو ودرېدل چې بچا بره ول داس سړی سره کوم شار سړی دا حاضر کې در بار کې راولي بره بره دغه ځای څخه بیا قصه شروع واخره روانه الحمدلله.